مدنیا صاحب الميدان إلهي بزي يا كريم الله girip alda cemalini görenlerden eyle bizi Bakma dünyanın varına düşün dahi Hak yoluna beratını Bakma dünyanın varına düşün dahi hak yoluna girip aldı cemalini görenlerden eyle bizi medet ya طبيب القلوب. Hocam çok çok teşekkür ederim. Yani hepimizi ağzınıza sağlık. Yani şu anda nasıl konuşacağız diye yani evet. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Allah razı olsun. Gelinize dilinize sağlık. Bu müziğin dili bu. Farklı dildir. Tabii. Yani. Tabii. Müzik başladı mı bütün evet. Her şey evet. Susu veriyor değil mi hocam? Evet. Yani aslında evrensel bir dil. Evrensel bir dil kesinlikle.